राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास्य महाराज अधिक आश्वन कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2058 8 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता हम स्वर्ग आश्रम राम जीव लोके जीव भूत सनातना मम एवं केवल मेरा अंश है। जैसे शरीर होते हैं ये माता पिता दोनों का अंश है, ऐसा नहीं मम एवं अंश केवल मेरा अंश है। मम एवं अंश जीव लोके जीव भूत सनातना मन श्रेष्ठा ने जानी प्रकृति मन सटा जिसमें सुख खेचता है। ये बड़ी भारी भूल है जो मन इंद्रिया आदि को अपना मानते हैं। भगवान का तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है, ये अपना प्रकृति है। पृथ्वी तेज वायु आकाश और मन बुद्धि अहम पारे 8 ये अपना प्रकृति है, मेरी है। और परा प्रकृति जीवात्मा ये भी मेरा है, ये तुम अलग अहंकार करते हो, ये गलती है। अहंकार करते हो मेरे ममो और मेरा अहंकार शांति में नहीं हो सकती। वो अहंकार और ममता छोड़ने से शांति में लगी, पर ममता अहंकार करते हो और शांति चाहते हो ये कभी नहीं मिलेगी, कभी मिलेंगे नहीं। यह चीज हमारी है ही नहीं, इस पर ममता करना अहंकार करना वो गलती है। उस परमात्मा की यह चीज अपना अहंकार करना है, निर्ममो निरहंकार तीनों महात्मा है। तीनों कर्म योग में यही बात है और भक्ति योग में यही बात है और ज्ञान योग में अहंकारम बलंद पहले अहंकार है। ज्ञान योग में अहंकार पहले, अहंकार पर कब्जा होता है, पीछे ममता हटती है। अब इनमें पहले ममता हटती है, पीछे अहंकार हटता है। परंतु अहंकार ममता हमारा नहीं है, ये हमारा है ही नहीं। हम केवल परमात्मा के साथ में है, परमात्मा के हमारे साथ में संबंध है और इस दुनिया के साथ हमारे किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। दुनिया में तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है, एक केश जितनी चीज अपनी नहीं है, सब प्रकृति का कार्य है। सब प्रकृति अपरा प्रकृति अपरा, और ये परा प्रकृति भगवान की, और भगवान के हैं ये। भगवान को ही अर्पण कर दिया जाए, निहाल हो जा, मस्त हो जा भगवान की। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पये, आपकी चीज आपके चरण में समर्पित है। मैं है ही नहीं, मैं है ही नहीं, मैं है ही नहीं तो मैं कैसे हुआ। मैं है अभेद भाव का संबंध और मेरा है भेदभाव का संबंध। भेदभाव का संबंध मिट गया तो भेदभाव संबंध कैसे रहेगा। मानो अहंता मिट गई तो ममता कैसे रहेगी। और अहम है ये अहम अपना प्रकृति, अहम को छोड़कर परमात्मा में एक हो गए। परमात्मा में एक हो गए नहीं, एक ही थे, एक ही है, एक ही रहेगा, एक ही हो सकता है, अन्य हो ही नहीं सकता। परमात्मा साथ ही होता है, खास बात है ये। परमात्मा अपने को बना दिया बस, फिर आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। दुख लवने संस्था के भक्ति राम भक्ति पर उड़ जाग और बस जाके दुख लवलेशन सपने उतार के। सपने में भी दुख नहीं हो कभी, क्योंकि भगवान के साथ एकता है। भगवान सच्चे आनंदमय है, आनंदमय अभ्यास स्वतः स्वतः स्वाभाविक सबसे विवाद है और मुफ्त में सबको मिलता है, सबको सब भगवान के शरण हो जाओ। इस शरणागति को सर्व कुछ यदम बताया है, सर्व कुछ यदम भूया शरण में परम ते हम प्रिय माना व्यक्ति में मेरा पैंसठ और साठ का मन मरा भाव पैंसठ और सर्व धर्मांत पर जे माँ में कम सलाम मर जा यही सुना जाएगा। सरल होना क्या है, अपने आप को भगवान का अर्पण कर दिया। अब मैं निरा ही नहीं, मैं रहा ही नहीं, मैं भगवान में अर्पण हो गया, भगवान में महा में एक कम शरण भर गया। अहम तो सर्व पाप है माँ सोचा सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत कर। भगवान में गया पाप कहाँ है, कहाँ नहीं बेचारे, भगवान के शरण हो गया भाई। भगवान का प्यारा पुत्र हूँ मैं, भगवान का प्यारा भाई, भगवान में ही मिल गया। कृष्ण भी निश्चित बात है, अपना मैं पर अलग रहा ही नहीं, मेरे ममो मेरे अहंकार ममता यही अहंकार भाई, मेरा कुछ भी नहीं है और मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जो मूल परमात्मा है उसे हम है, उसके साथ मिल गए, अब हमारा क्या रहा, हमारे क्या जरूरत रही। एक दृष्टि ने देखे तो सब पर हमारा ही अधिकार है, जैसे भगवान मिल गए भगवान का ही अधिकार है, तो भगवान मिल गए तो हमारा ही अधिकार हो गया, मौज हो गई, अर्थ हो गया। माम एकम शरणम भजा, अर्जुन ने पूछा था तदेकम बदनिस्थिति श्रेय मामले, एक बात हो एक बात या एक है माम एकम शरणम भजा सर्व पापे मोक्षा में मां सोचा शोक मत कर। कैसी मिली सब बात बताई, एक भगवान के शरण हो जाओ अपने आप को, उसे शरण है। देखो भगवान ने तो अपनी तरफ से सदा ही शरण ले रखा है संपूर्ण जीवों को, भगवान ने अपनी तरफ से सबको अपने शरण में ले रखा है, सबका भरण पोषण पालन, सबकी रक्षा, सबकी क्षण क्षण की रक्षा भगवान करते हैं। इतना अपना बड़ा रखा सभी, आप केवल हाँ करो हाँ भगवान बस इतनी बात, इतना मन करो भगवान में भगवान में। बड़ी सीधी सरल बात है, भगवान की तरफ से तो एकदम सबको एक पूरा स्थान दे रखा है, अपनी तरफ से केवल हे नाथ में आप कहूँ सब आपद मिल जाएगी, कोई आपद किंचित मात्र भी नहीं रहेगी। भगवान की आपद रहे तो आपद रहे आपके, जो भगवान के साथ मिल गए और अब भी मिले हुए हैं, परंतु मनुष्य स्थान ही नहीं यानी प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में रहने वाले इंद्रिया और मन है, इनको अपना मानते हैं, ये मन और बुद्धि इंद्रिया अपनी मानते हैं, अहंकार अपना मानते हैं, ये गलती है, ये अपना नहीं है, अपने भगवान है, केवल केवल भगवान है। मम ही वंश हो मम ए वंश, केवल मेरा अंश है। जैसे ये शरीर है इसमें प्रकृति का अंश भी है और परमात्मा का अंश है, परंतु मूल में मम ए वंश केवल मेरा ही अंश है, प्रकृति साथ नहीं है, केवल भगवान का है, केवल भगवान का है। कोई हमारा नहीं। बड़ी सुगम और सरल बात ऐसी थी, प्रभु के चरणों में शरण हो जाओ। है सदाई प्रभु का है ही बात सच्ची है, परंतु अपनी कल्पना से मनसानी इंद्रिया इनको अपना मानना है, ये गलती करता है। अपने प्रगति को अपने मानना, अपने भगवान है भाई मेरी है, मेरी अपना प्रगति मेरी, परा प्रगति मेरी है, ये स्वयं अपना प्रगति को मान करके अपना अहंकार कर दिया, ये बिल्कुल बिल्कुल गलती। परमात्मा के चरणों में शरण हो जाए, परमात्मा ही है, मोहस हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, आपद सदा के लिए सर्वथा मिट जाएगी। आगत है नहीं, केवल अपना विमुख होकर के मानी है। इस वास्ते सन्मुख हुए जीव हुए जब ही के जन्म कोटि अग्नाश है तब ही सन्मुख हुए जीव हुए जब ही भगवान के सन्मुख हुआ। जैसे सूर्य के सन्मुख होते ही प्रकाश ही प्रकाश दिखे, प्रकाश अंधकार नहीं लवलेश नहीं, ऐसे भगवान में सन्मुख होते ही अज्ञान का दुखों का कोई लेश मात्र नहीं है। सन्मुख हो जीव हो जब ही सन्मुख क्या गमाम एक शरण बल जा, एक प्रभु के चरणों का शरण हो गया। संसार में मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है तो मेरे कुछ नहीं चाहिए। ये चाहिए है ना, ये चाहिए मेरी है, इससे ही दुख पा रहा है। ये अपनी है नहीं, प्रकृति का कार्य है, ये हमारी चीज है नहीं, इसको अपनी बना है और खेलता है अपनी तरफ, ये दुख पा रहा है। दुख इस कारण यही है, अगर इनको भगवान को दे दे, भगवान ये चीज भगवान को दे दी, बोझ हो गई। ये चीजों को अपनी भगत अपनी अपनी रहेगी नहीं, ये अपनी रख सकते नहीं। आप सब धागा का धागा छोड़ना पड़ेगा, किसी दिन भी साथ जाएगी नहीं, यहीं पड़ी रहेगी। केवल अपना मान करके दुख ले, दुख दुख अपना हो गया है और कुछ नहीं। चीज अपनी रहेगी नहीं, अंत ही तो तजेंगे पामर, तू न तुझे अब ही रहे, अंत ही तो ही तजेंगे, तेरा त्याग कर ले सब चीजें, तो पहले से ही अपनी छोड़ दे, बस मौज हो जाएगी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिने मोर मोट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ये जिसको आप अपनी मानते हैं सब छूटेगी, सब खाल खाल करो, ये बिल्कुल सच्ची बात है। एक धागा भी आपके साथ नहीं रहेगा, एक केश भी आपके साथ नहीं रहेगा, सब खत्म, ये छूटेगा। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तो न तजे अब ही थे, सब चीजें छूट जाएगी। तो अभी से ही अपनी न मान करके हे भगवान को दे दे, भगवान की जाए, आपत मिट जाए, दुख मिट जाएगा, श्रद्धा मिट जाएगा, जन्म मिट जाएगी, संताप सब मिट जाएगा, सब काम ठीक हो जाए। केवल अपनी न मानना इतना है, अपने है नहीं, मेरे तो गिर एक भगवान अपने अपराय तो स्वयं प्रकृति में परम जीव भूत महाभाव आ जीव मेरा है मेरा है ये धैर्य इसने जगत उदाहरण करा है। ये जगत की तरफ ऊर्जा मोर ये जगत की तरफ मुख करता है बस यही गलती हुई यही गलती होती। अगर ये भगवान की तरफ देखे सन्मुख हो ये मोह जीव मोह जब ही जन्म कोट यज्ञा से तब ही भगवान से विमुख होकर के माया के सन्मुख होगा ये गलती हुई है। इतना सुधार करना है माया से विमुख होकर भगवान का सन्मुख हो जाए बस मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा लव लेश मात्र दुख नहीं रहेगा आप सब मिट जाएगी स्वतः स्वाभाविक वो मिटी हुई है केवल उनको अपनी माना है ये मान्यता गलती गई है ये समझता है सुख मिलेगा धन अधिक मिलेगा सुख मिलेगा आप मिलेगी ये चाहता है चीजों को रोता है भगवान करे भाई तेरी इतनी बहुत है आपस इतनी खड़ी कहने और चाहिए और वो क्या करेगा आपस काफी है आपस है नहीं तुम्हारा चाहे तो भगवान मदद करेंगे तब बस भगवान मदद करते हैं। माम एकम शरणम व्रज मेरी एक कृष्ण आज एक कृष्ण अरे कृष्ण नहीं और भी एक ही माम एकम शरणम व्रज अनन्य भाव से योगक्षेम वहाम्य हम जो अप्राप्ति प्राप्ति करना प्राप्ति की रक्षा करना ये सब मैं करूंगा सब मैं करूंगा ऐसा बात है फिर राजी हो जाए भगवान प्रसन्न हो जाए अरे अपने आप ही मिट जाए सुते स्वाभाविक आप ही मिट जाए। संतों ने कहा है शरण आए बहुत सुख पाया भगवान के शरणों के शरण में आनंद ही आनंद है पूरा आनंद ही आनंद है अपार आनंद है इससे बढ़कर कोई लाभ हुआ नहीं कोई होगा नहीं कोई हो सकता नहीं ऐसा परम लाभ है। माम एकम शरणम व्रज श्री सरल बात है हे नाथ बस हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मेरे नाथ सब हम भगवान के ममी वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी संसार की चीज पकड़ी है यही दुख है छोड़ी सुख हो गया आनंद हो गया बिना छोड़े इस बात का पता नहीं लगता इसको पता नहीं है छोड़े का पता नहीं जाएगा अपार आनंद शिव आनंद ये हमारी है नहीं सब छूट जाएगी सब छूट जाएगी सब ही छूट जाएगी अपने है ही नहीं कैसे अपने हो गई बहुत बड़ी गलती है अपने नहीं है उसको अपने मानी और अपना भगवान है उसको भूल गए उसे भी हो गए ये अपने है बिल्कुल नहीं हरी अपने नहीं है ये साथ रहेगी नहीं भगवान साथ छोड़ेंगे नहीं वे हमारे सर्व गुह्यतम ये सुनोगे सबसे अत्यंत गोपनीय बात बढ़िया बात सर्व गुह्यतम भूय सर्व गुह्यतम भूय सुनोगे परम मजा सार बात भगवान के चरणों के शरण हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama.